سورة قدر چمکی پانچ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر بے شک آئیس کو نازل دی قرآن مجید یمی ذکر سورہ القص اندر چھے شب قدر اندر وما ادراك ما ليله القدر تہ کچھ چیز زانرائی کہ شب قدر کیا شب چھو بہ فرماو تم خال تہ شان ليله القدر خير من الف شهر شب قدر چھ بہتر ساس رات خط یعنی ساتس رتس عبادت کرنس یوت ثواب چھو تم خود زیاد ثواب چھو اچھا بس اندر عبادت کرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور اک دو بیان کہ بنی اسرائیل اس ساسس رتس عبادت کران کیا تمن آس زیچ عمر یہ بوجھ سپت صاحب صاحبن سخت افسوس ہو دپنے لگ اس تے عید عمر آس ہے اس تے آس ہو عید عبادت کران اتی سپت سورہ شریف نازل یت نر اللہ تعالیٰ فرمو کہ اے میانس حبیب سندو امتیو تہ کرو اس عطا شب قدر یس ساس رت کھت بہتر تت شبس مز عبادت کر زن تم ساس رت کھت زیادہ کالس عبادت کر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سوچو چوتھی شب کہ نازل سپدان تت شبس مز ملائک بیٚیہِ روح القدس یعنی جبریل امین زمینس پٮ۪ٹھ پنٛنِس پروردگار سٕنٛدِ حُکمہٕ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ خیر و برکت تہٕ سلامتی ہیٚتھ سُے خیر تہٕ برکت چھُنہٕ آسان تمہِ شبہٕ کُنہِ معین حِصس اندر سلام هي حتى مطلع الفجر بلکہِ چھُ آسان سُہ خیر و برکت سٲرسٕے شبس طلوعِ فجرس تانۍ چنانچہ حدیث شریفس اندر چھُ آمُت کہِ جبریل امین چھُ ملٲیکن ہٕنٛز اکھ بٔڑ جماعت سۭتۍ تُلِتھ دنیا اندر ژۄپٲرۍ پھیران یس شخصس وٕچھان چھُ مشغول نمازِ سۭتۍ تہٕ یادِ خۄدا سۭتۍ تس چھُ دعایہِ رحمت سوزان بیٚیِس رٮ۪وایتس اندر چھُ تس چھُ جبریل امین سلام کران امیُک معنی تہِ گوٚو دعایہِ رحمتٕے تی چھُ مُراد سلام اندرٕ امرِ خیر اندرٕ تہِ چھُ یی مُراد